بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تلشليا يانا قد درسنا بعد المغرب إلى العشاء تلشليا قد سؤال لم يموجنا 56 كم شعب الإيمان تلصوم منصوم فكمش له بإذن الله الكريم تتأنزى قصوما سؤال لمية نخمسين سابع مباقى فالي تتقف الشريع أنا سيما رحمه الله تعالى بما فسر العلماء هذه الشعب وكيفي أماتوا ومفسيري ونوزوني هذه الشعب يعني هاي متاوي إيمان ومي تفسير ذي في علماء نسمى إيماني إن متاوي سبيني نزيادة كني رواية أمبوت لي سمجانا أو ستيني نزيادة لكن تاوي لجو كبثة قد كأنت وإيمان نتاوي لا لا إله إلا الله وأدناها نتاوي لاتشيني إماطة الأذى عن الطريق نمتك وندوع kuondoa udhia unaowa udhi watu akausogeza pembeni katika njia. Walhayau na haya shu'batu min al-iman ni tawi au ni sehemu katika imani. Sasa ulama shu'ab za imani wamezitafsiri vipi? Anasema jawab: قد عدها جماعة من شراح الحديث ولحساب شعب الإيمان جماعة من شراح الحديث كيكوسي كتكا ونوزوني وشرهشاج وحديث وافو كتكا ونوزوني ونوشرهش حديث ولحساب شعب الإيمان وبهي موجة هي بيلي هي تاتو وصنفوا فيها التصانيف نكهوس شعب الإيمان وكتونغا فتابو فاندك فتابو بنا فزمومز شعب الإيمان نكتكها ونوزوني الإمام البيهقي الإمام البيهقي الشافعي رحمه الله أناك كتابو كنيتو شعب الإيمان وصنفوا فيها التصانيف نوكتونغا أو وكانديكا فيها كهوس شعب الإيمان التصانيف فتاب ذينجي فأجادوا وأفادوا وكاوا مبتيا كتكهلو وأفادوا نوكاوا وموفيد شواكي ولكن ليس معرفة تعدادها لكن كجوة إداد ذا شعب الإيمان سي شرط إيمان ليس معرفة تعدادها سي كل كجوة حساب kuorodhesha kwamba ziko 10 na ngapi, ziko 30, kuna hii na hii na hii. Hii sio sharti katika imani, kwamba lazima uambiwe unaamini au una imani basi ujue shu'abul imani zote ambazo wamezitaja wanawazuoni. Sio sharti, bal yakfi al imanu biha jumlatan, bali inatosha wewe kuamini kwa ujumla kwamba ziko nyingi shu'abul imani, ziko nyingi na ziamini. وهي لا تخرج عن الكتاب والسنه, نزوت هذو حزيتوكي nje ya Qur'ani na nje ya Sunna. Ukiambiwa kwamba hii ni shu'ab katika shu'ab al-iman, bas imma iwe kwenye Qur'an au iwe katika hadith. Fa'ala al-'abd imtithal awamiriha awamirihima, hivyo inampasa mja au ni juu ya mja imtithalu awamirihima, kuzitendea kazi amri za viwili hivyo, amri za kitabu na amri za hadithi. Wewe fanya kazi yale uliyoamrishwa, ama kuzihesabu shu'abul iman, hiyo sio sharti. Wajitinabu zawajirihima, na kujiepusha na makemeo yake viwili hivyo, makemeo yaliyokuja kwenye Qur'an na makemeo yaliyokuja katika sunna. Wa tasdiqu akhbarihima, na kuzisadikisha habari zake, habari za kitabu na habari za sunna zilizokuja kwenye Qur'ani. Allah katupasha habari nyingi kwenye Qur'ani, ametujuza habari za ashabul kahfi, amini kwamba walikuwepo ashabul kahfi kama alivyosema Allah kwamba innahum fityatun amanu bi rabbihim, ni vijana walikuwa wadogo ambao walimuamini Mola wao, Allah akawazidishia uongofu. Amini hayo katika habari zilizokuja katika Qur'an, kadhalika zile habari ambazo ametuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, muda wa kuwa hadithi ni sahihi, amini yale aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. وقد استكمل شعب الايمان, نجاسه بالله بمكملشا zile shu'ab al-iman kwenye Qur'ani, kadhalika katika sunna. Au yule ambaye atatendea kazi amri za Qur'an na sunna, na akajiepusha na makemeo yaliyokuja kwenye Qur'ani na sunna, kadhalika yule ambaye atasadikisha habari zilizokuja kwenye Qur'ani na sunna, istakmala huwa shu'ab al-iman, yeye huyo ndiye ambaye atakuwa amekamilisha shu'ab al-iman. Kwa hiyo hakuna haja uweze kuzihesabu uzidhibiti katika idadi, wewe endana na kitabu, endana na sunna. Kwenye nini? Kwenye amri amurika, kwenye makemeo ajiepushe, kwenye habari sadikisha. Ukiyafanya haya umekamilisha imani. Walladhina addaduhu haqqa kulli min umuri al-iman, kule imeandikwa sawa na nilivyosoma. Kwako imeandikwaje Abu Daud? Adduhu Abu Daud, kwako imeandikwaje? Nipe kitabu chako. Wapi? Adduhu haqqun kulli. Tayyib. Adduhu, ili adaduhu addas, lakini adada. Walladhi adduhu, na vile walivyovihesabu katika shu'abul iman, haqqun kullu, vyote ni haki ambavyo wamevitaja. Min umuri al-iman, na vyote vimeingia kwenye mambo ya iman. Walakin al-qat'a bi annahu huwa murad an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, lakini kukata kauli juu ya haya ambayo wameyadhibiti na kuyahesabu kwamba yanaingia katika shu'abul iman, kukata kauli kwamba ndio muradi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam bihadha alhadith, kwa hadithi hii ambayo tumeisoma, yahtaju ila tawqif, hilo linahitaji tawqif, yani hujja nyingine ya kulithibitisha hilo kweli kwamba vitaja hiki kimeingia kwenye iman, hiki kimeingia kwenye iman, hiki kimeingia kwenye iman. Lakini kujalia kwamba hivyo walivyovidhibiti na walivyovitaja na walivyoviorodhesha kwamba ndivyo vilivyokusudiwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyokuja katika hii hadithi, hiyo inahitaji ziada ya maelekezo mengine kutoka katika sharia. Ni kweli yanaingia katika iman, lakini kusema kwamba ndio muradi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii hadithi, Sheikh anasema hapana. Ili kukubali hilo kunahitajika riwaya nyingine ambayo itakuja kuliweka wazi hilo kwamba haya ndio aliyokusudia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mahali shahidi kwamba baadhi ya wanazuoni wamehesabu nukta nukta kama ambavyo kama tutakuja kusoma katika ukurasa unaofuata hapa nyuma. Bali kadhalika ukurasa huu ziko vitu vimoja vimoja wameviorodhesha wanazuoni, wakasema yote vimeingia kwenye shu'abul iman. Anasema 158, udhkuru khulasa ma adduhu, taja kwa mukhtasari wa yale waliyohesabu kwamba yameingia kwenye shu'abul iman. udhkuru khulasa ma adduhu قد لخص الحافظ امتاج ومختصر ام لخصيشا تلخيص لخص تلخيص ام لخصيشا امتاج ومختصر الحافظ ابن حجر الاسقلاني في كتابه شاك فتح الباري ما اورده ابن حبان يالي اللي يتاج ابن حبان بقوله وقولياته اللي قسما ان هذه الشعب تتفرع عن اعمال القلب واعمال اللسان واعمال البدن. شعب الايمان تتفرع عن اعمال القلب. Hugawika شعب الايمان ziko ambazo zinatokamana na matendo ya moyo. Tatafarra hugawika an a'mal alqalb, ziko ambazo zinatokamana na matendo ya moyo, pia yakaambiwa zikaitwa hizo شعب الايمان. Wa a'mal al-lisan, na matendo ya ulimi, hizo nazo zikaitwa شعب الايمان. وأعمال البدن, na matendo ya kiwiliwili, matendo ya kiwiliwili, mkono, mguu, hivi navyo vikaorodheshwa kwenye shu'abul iman. Kwa hiyo shu'abul iman hutokamana na moyo, hutokamana na ulimi, hutokamana na viungo, ndio maana yake. Fa'amalul qalbi, ama matendo ya moyo ambayo nayo huhusika katika imani, fihi almu'taqadat, ndani yake kuna yale mambo ya kuitakidi, tunayoitakidi katika nyoyo zetu, hayo nayo huitwa katika shu'abul iman. Mfano wa yale tunayoitakidi, kule kuitakidi kwetu kwamba Allah tabarak wa taala mmoja, Allah tabarak wa taala hakuzaa, Allah tabarak wa taala hakuzaliwa, tunaitakidi katika nyoyo zetu hilo. Kwa hiyo hili limetokamana na a'malul qalbi, matendo ya moyo, itikadi. Waniyat kadhalika, katika yale ambayo yamegawika kwenye kifungu cha moyo, niyat huingia mambo yote yale ya nia, nia yako njema. Imekuja hadithi kwamba mtu anadhamiria jambo jema kulitaka kuifanya, kabla hajalifanya lile jambo jema tayari analipwa jema moja. Nia yako njema, inshallah kesho nimetia nia nitakwenda kuwatembelea wagonjwa au kuwapelekea wagonjwa kitu fulani, sivyoona vizuri, unalipwa, na ukifanya unaongezwa thawabu. Kwa hiyo haya yameingia katika a'malul qalb, matendo ya moyo. Kwenye moyo kuna itikadi, kwenye moyo kuna nia. Watashtamilu ala 24 khasla, na kadhalika kwenye moyo ndani yake hupatikana mambo 24 kwenye moyo peke yake. Tumetaja itikadi, tumetaja nia, لكن kwa ujumla hushamili tashtamilu hushamili yale ambao yapo katika moyo 24 khosla mambo 24 la kwanza al-imanu billah kumwamini Allah hili liko kwenye moyo tunamwamini Allah tabaraka wa taala na katika kumwamini Allah huingia ndani yake wayadkhulu fihi al-iman bidhatihi katika kumwamini Allah kunaingia kule kuamini uwepo wa dhati yake wa sifatihi na sifa zake wa tauhidihi na upweke wake bi annahu laysa kamithlihi shay kwamba hakuna chochote chenye mfano wake mangapi hapo na al-iman bi dhatihi صفاته توحيده ليس كمثله شيء من قال كتكايا لما كان بان ينجيه كني كوامني كوامني الله تبارك وتعالى كله كوامني الله peke yake kuna mambo mengi katika hayo kuamini juu ya dhati yake kwa maana uwepo wake kuamini juu ya sifa zake pia kuamini juu ya majina yake kuamini juu ya upweke wake kuamini kwamba hakuna chochote chenye mfanano na yeye واعتقاد حدوث ما دونه نكيتاكيد ان اسيه كو الله ني كيتو كيلچوزوكا كيلچوزوشوا نا الله حكيكويبو الله ndo amekipatikanisha والايمان بملائكته كذلك كوامين ملائكه واكه وكتبه وكتبه yake ورسله ومتومه واكه والقدر خيره وشره نكوامين قدر خير ذاك نا شر يكيلچو قدريوا والايمان باليوم الاخر نكوامن سكو يا مشو ويدخل فيه المساله في القبر نكوامن سكو يا مشو هو ينجي مambo mengi ndani yake kule kuamini siku ya mwisho kuna mambo pia ويدخل فيه المساله في القبر هو ينجي katika kuamini siku ya mwisho kuamini maswali watakaoulizwa watu kwenye makaburi haya nao huingia kwenye kuamini siku ya mwisho kuamini maswali ya makaburini والبعث huingia kwenye kuamini siku ya mwisho kufufuliwa wanushur walhisab albaath wanushur kwa maana moja walhisab na kuamini hisab kwamba kutakuwa na hisabu siku ya kiyama watu watahesabiwa mbaya kuhesabiwa kila mmoja atakaguliwa tangu baligh yake mpaka kifo chake aliyoyafanya mema na mabaya wal mizan na kuamini mizani kwamba kuna mizani siku ya kiyama haya yote ni katika kuamini siku ya kiyama al imanu bil yawm al akhir yote haya yanaingia kuamini kufufuliwa kukusanywa mbele ya Allah tabarak wa taala kuhesabiwa mizani na kwamba mizani itapimiwa amali zetu was sirat na kuamini kwamba kuna sirat nyembamba kuliko unyele wal janna wan nar kuamini kwamba kuna pepo na moto wa mahabbatu Allah na kumpenda Allah kadhalik huingia kwenye nini hayo kwenye moyo kwenye a'malu nini a'malul qalb wal hubb wal bughd fihi na kumpenda au kuwapenda watu na kuwachukia kwa ajili yake yote yanaingia katika a'malul qalb wampenda fulani kwa ajili ya dini liko kwenye moyo wako wamchukia fulani kwa sababu ya dini liko kwenye moyo wako wa mahabbatu an-nabi sallallahu alayhi wasallam na kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam katika moyo sio kutamka tu maneno ambayo kwamba hayako katika uhalisia tumpenda mtume Muhammadi tumpenda mtume Muhammadi wa atqadu ta'zimi na kuitakidi juu ya utukufu wake ana adhama kwamba mtume ana adhama alayhi salatu wassalam wa yadkhulu fihi as-salatu alayhi kadhalika huingia katika matendo ya moyo kumsalia sallallahu alayhi wasallam wa tibau sunnatihi na kufuata mwenendo wake wal ikhlas kadhalika huingia ikhlas ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق huingia ndani yake kuacha ria unapambana na ria nafsi inakwambia fanya ujionyeshe watu wakuone, wewe unapambana nayo kwamba nafanya lillahi rabbil alamin. Wanifaq na kupambana na unafiki, wa tauba na kutubu kwa Allah, wal khauf na kuwa na hofu kumkhofu Allah, wal raja na kumtarajia subhanahu wa ta'ala. Unafanya mambo yako, unafanya asbab, kisha unamtaraji Allah akuwezeshe katika mambo yako. Baada ya kufanya asbab, unataraji kwenye moyo. Wa shukr na kumshukuru Allah tabaraka wa ta'ala, wal wafa na kuwa na al wafa, utekelezaji wa maagano na mengineyo, al wafa. والصبر نكون صبرا والرضا بالقضاء نقرضيا جو يا قضاء يا الله تبارك وتعالى ليكوشا يبتشا والتوكل نكون تجميع الله والرحمة نكون يهروم واتو نبيهم بوا الله تبارك وتعالى فكوا الله نسمع نسمع نسمع ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء وونيني هروم وليوكوا رذيني أتكونيني هروم ليكو جو والتواضع نقول يكوني شوشا kujishusha kunatoka kwenye moyo, kujishusha mbele za watu. Wadakhulu fihi tawqirul kabir, kuingia kadhalika katika matendo ya moyo kuwa heshima wakubwa. Wa rahmatus saghir, na kuwahurumia wadogo. Hata haya katuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio katika sisi mdogo asiyemheshimu mkubwa, sio katika sisi na mkubwa asiyemhurumia mdogo, sio katika sisi na asiyejua thamani na fadhila za mashekhe zetu, sio katika sisi. Haya kasema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watarku al-kibr wal-ujub, na kuachana na kiburi na kujiona. Kiburi si mangwana. Watarku al-hasad, na kuacha husda. Acha kuhusudu watu. Husda ni kinyama kiko kwenye moyo, kwa maana ni tatizo, ni gonjwa, ni radhi liko kwenye moyo, hasad. Watarku al-hiqd, na kuacha hiqd, chuki moyoni. وترك الغضب نكواتا كوكسريكا غضب متومي كموسيا الى صحابه alipokuja akimomba amuhusie mtume akamuhusia akamwambia la taghab akarudia tena mtume akamwambia la taghab akarudia tena mtume akamwambia la taghab faradada mirara akalirudia ile neno mara nyingi usikasirike ni usie tena usikasirike ni usie tena usikasirike Hayo ni katika yale ambayo yanaingia katika amalul qalb. Ukihesabu unakuta ni mengi. Wa amalul lisan, na matendo ya ulimi. Watashtamilu ala sab'i khisal, na hushamili huingia kwenye matendo ya ulimi mambo saba. La kwanza at-talaffuz bit-tauhid, kuitamka tauhid la ilaha illa Allah. وتلاوة القرآن نقسم القرآن يوتها إلى كتك إيمان وتعلم العلم نقول يفنش علمه علم يقوم جوا الله علم يقوم جوا متون صلى الله عليه وسلم علم يقوم جوا ديني كإسلام ودليل سيوك ببوسى وتعليمه نقول يفنز كوركان وصمشوات يوتها إلى كتك إيمان والدعاء نقوم بدعاء يوتها إلى كتك إيمان وتنبع كإيمان هايا والذكر نكفني أذكاري ذا أصبوهي ذا جيوني أذكاري مبالي مبالي ذا كوينجي مسكتيني ذا كتوكا ذا كوينجي شوني ذا كتوكا ذا كوينجي نباني ذا كتوكا ذا كفني جماعي نمكيو ذا كموانا ملماغو كنا دوا ونويسومو نكموانا ملماغو ننفانا مسألة كما هاي ذو توينجي كتك ذكر ويدخل فيه الاستغفار فيه وينجي كتك أعمال اللساني استغفار kusema astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah katika a'malul lisan ambayo huingia katika imani. Wajtinabu al-laghw, na kujiepusha na upumbao, kujiepusha na upumbao. Ukaonekana unacheza keram, upumbao ukaa unapumbazika, unacheza zumna au kadha, au kwenye mipira unaangalia mpira, muislamu mzima akawa angalia mpira jahili. طيب واعمال البدن لما تندو ينفعوا نا viungo وتشتمل على 38 خصلة نحو شامل كتك اعمال البدن مambo 38 yote huingia kwenye amalul badan ambayo huingia katika matendo ya kiimani. Minha ma yakhtassu bil a'yan, miongoni mwa hayo ni yale ambayo yanamhusu mtu mmoja mmoja. Al a'yan jam'u 'ayn, dhati ya mtu. Ma yakhtassu bil a'yan, yale ambayo yanawahusu watu wenyewe, mtu mmoja mmoja. Wa hiya 15 khasla, nayo ni mambo 15 ya mtu mmoja mmoja. Ya kwanza, at-tathhiru hissan wa hukma, kujitoharisha hissa kwa kiungo ambacho kinagusika, wa hukma, na kujitoharisha kihukmu, kutoharisha moyo. Moyo unatoharisha na nini? Hutoharishi moyo kwa sabuni wala kwa brashi wala kwa nini, ndio maana hukma, kujitoharisha kwa kihukmu ya kujitoharisha. Hukma yani hukmu ya kujitoharisha, ilipewa hukmu ya tahara. Sawa. Hissa ni kiungo kinachogusika, kimetokana na hisia. Hisia, hissa, kujitoharisha mbele, kujitoharisha nyuma, kujitoharisha kwa janaba na vitu kama hivyo, kutoharisha moyo kutokana na unafiki na chuki na vitu kama hivyo. Wayadkhulu fihi, na huingia kadhalika katika hili, ijtinabu najasat, mtu mwenyewe akajiepusha na najis, akajikinga na najis. Wasataru la aura, na kujistiri utupu. Wassalatu fardhan wa nafla, na kawa huyu mtu anaswali za faradhi na swala za sunna. Wazakatu kadhalik, na kawa anatoa zaka. Wafakku riqab, na kuacha huru watumwa. Waljud, akawa ni mtu jawaji, yani mtoaji karimu, karimu. Wayadkhulu fihi it'amu at'am, kadhalika huingia katika mambo ya mmoja mmoja kuwalisha watu vyakula. Na hili amelipoteza Mtume صلى الله عليه وسلم, enyi watu at'imu at'am, lisheni watu wa vyakula. Wasallu bil layli wan nas niyam, swalini katika nyakati za usiku, ila hali wa milala, watu wa milala. Afshu salam, zikithirisheni salamu baina yenu, salamu alaykum wa rahmatullah, tunaimuona salamu alaykum wa rahmatullah, muda wa kuwa ni muislamu. Mkifanya haya, Mtume akasema tadkhulul jannata bisalam, mtaingia peponi kwa amani kabisa. Wa ikramu dhaif, na kumkirimu mgeni. Wa siyam fardhan wa nafla, na sawmu ay kufunga, funga za sunna na funga za farad. Wal hajj, na kuhiji kadhalik, kuingia katika matendo yanayofanywa na viungo vyetu. Wal umra kadhalik, kadhalika umra. Wat tawaf, na kutufu kwenye al-Kaaba. Wal i'tikaf, na kukaa itikafu msikitini. Waltimasu laylatul qadr, na kutafuta usiku wa laylatul qadr. Kaumekaa ni viungo vyako vile, umeegemea kwenye nguzo ya msikiti, usoma Qur'ani, wasubiria laylatul qadr. Walfararu bid-din, na kukimbia kwa ajili ya kunusuru dini yako, ukahama kutoka katika mji kwenda kwenye mji mwingine. Wayadkhulu fihi al-hijra min dari shirk, huingia kadhalika kwenye matendo yanayofanyika kwa viungo vyetu, al-hijra min dari shirk, kuhama kutoka katika mji au nchi yenye ukafiri na ushirikina, kwenda katika mji wa tauhid. Yote hayo huingia katika a'malu al-badan, ambayo nayo huingia kwenye shu'abil iman. Walwafa'u bin-nadhr, bin-nadhri, na kutekeleza nadhiri. Wattaharri fil ayman, na mtu kuchunga katika viapo. Waada'u al-kaffarat, na kutekeleza zile kafara. Ulifanya kosa fulani ukaambiwa kafara yake na ufanye hivi, ukawa unatekeleza zile kafara. Umekula mwezi mtana wa Ramadhani, au umemwingilia mkeo mtana wa Ramadhani, unatakiwa ufanye kafara, ufunge miezi miwili, ukafanya hivyo. Wa minha ma yata'allaqu bil asba', na miongoni mwa a'malul qalb, a'malul badani, matendo yanayofanyika kwa viungo vyetu ni yale yanayofungamana na watu ambao wako chini yetu, al asba'. Wa hiya sittu khisal, na huingia hapa mambo sita. La kwanza, at-ta'affuf bin nikah, at-ta'affuf bin nikah, kujizuilia na machafu. Ta'affuf, kujizuilia na machafu. Bin nikah, kwa kuoa. Ukioa manake chini yako yuko nani? Yuko mwanamke. Walqiyamu bihuquqi al-iyal, na kuzisimamia haki za watoto. Haki za watoto, kuwasomesha. Na kubwa ambalo utakwenda kuulizwa nalo siku ya kiyama, utakwenda kuulizwa nalo dini. Dini kwa watoto. kama wanavyosema ulama, utaulizwa siku ya kiyama, kwa nini hawakula hawa kila siku ulikuwa ukiwalisha ugali, mbona hakuna basi hata siku bahati mbaya wakala biriani wakala pilau. Allah anasema wa'muru ahlaka bis-salati was-sabr 'alayha la nas'aluka rizqan, wa'amrisha Muhammad familia yako swala na kuwa na subra juu ya swala, sisi hatutakuja kukuuliza riziki, sisi ndio tunaokuruzuku wewe, na mwisho mwema ni kwa wacha Mungu. Kwa haki za watoto, hasa upande wa Mola wao, upande wa mtume wao, upande wa ibada zao. Wabirul walidain, kadhalika kuwafanyia wema wazazi wawili. Wafihi ijtinabu al-uquq, na katika hili pia ndani yake kuna ijtinabu al-uquq, kujiepusha na kuwafanyia utovu wa nidhamu wazazi wawili. Kuingia kule kujiepusha kwako na kuwafanyia utovu wa nidhamu wazazi wawili kumeingia katika a'malul badani. A'malul badani ambayo yameingia kwenye nini? Kwenye shu'abul iman. Abu Sumaya, upo? Wa tarbiyatul awlad, na kuwalea watoto. Wa silatul rahim, na kuunga udugu. Kuunga udugu kwa maana zake zote, kuwasaidia ndugu zako, kuwatembelea na kuwajulia hali, sababu udugu huungwa kwa kuwafanyia mema, kadhalika katika mema kuwasaidia, kadhalika kuwafanyia ziara. Hata kama hao ndugu wewe hawakutaki, wewe jikombe kombe nao, ndivyo unavyoambiwa na Uislamu. Kama ilivyokuja ile sahaba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema ya Rasulullah, hakika mimi na jamaa zangu wa karibu ninawaunga, wao wananikata. Ninawafanyia mema na ihsan, wananifanyia mabaya. أصلهم ويقطعونني فأحسن إليهم ويسيئون إلي. نوفني إحسان وننفني مبايا. نوفني أقول له روما وننفني أجينغا. ثم عليه الصلاة والسلام كما بيا كما نقولي هاي ونويسيما بس حتو أشكوا الله نم سيدي زواكو جو يهيلو نوو كيندليا كتو مسجر هاي نسوا ساوا ونوامجيا yetuaje majivu ya moto katika midomo yao, kwamba utawakata kauli, wao wenyewe watajiona kwamba sio wanafanya mabaya, wanakukata wewe unakwenda hivyo hivyo hivyo hivyo unakwenda. Maana yake Mtume kamwaamrisha wale sahaba aendelee kufanya hivyo, wao wamkate yeye awaunge tu. Hawaji kwenye harusi zake, yeye kwao anaenda. Hawaji kwenye msiba wake, yeye kwao anakwenda. Hawaji kumfanyia ziara, yeye anakwenda kuwasalimia. Na kama alivyosema Allah, baya halisi sawa na zuri. Lipa baya unalofanyiwa kwa jema. Mwisho wake yule ambaye baina yako na baina yako kuna uadui, kwa hayo unamfanyia atakuja kuwa ni rafiki kipenzi. Lakini Allah akasema hili halipatikani kirahisi rahisi, linapatikana kwa wale wenye subira na wenye hadhi na nafasi ya juu. Mtu anakutukana wewe unakwenda kwake, anakufukuza bado unakwenda, hakusalimii wewe unamsalimia kwa heshima na taadhima. Hili halipatikani isipokuwa kwa wenye subira. Ma yulqaha illa alladhina sabaru, awalipati hili isipokuwa wenye subira. Wa ma yulqaha illa dhu hadhin adhim, halifaki hili isipokuwa na wale watu ambao kwamba wana hadhi na nafasi ya juu kabisa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'atu sada, kadhalika kuwatii viongozi, kuingia katika hili. Wa rifqu bil abid, na kuwafanyia upole na huruma watumwa unaowamiliki. Wa minha ma yata'allaqu bil amma, na miongoni mwa afaali albadan au a'malu albadan, matendo yanayofanyika kwa viungo vyetu ni yale yanayofungamana na al-amma, watu wengine wa kawaida. Wa hiya 17 khasla, nayo ni mambo 17. La kwanza alqiyamu bil imara ma al-ajl, ni kusimamia uongozi pamoja na uadilifu, kuwa mwadilifu katika uongozi. Alqiyamu bil imara, kusimamia ule uongozi uamiri, maala adli pamoja na uadilifu. ومتابعه الجماعه نكوافاتيليا watu kuwafatilia wana shida gani wana matatizo gani nani anaumwa nani kadha wa ta'at ulil amri na kuwatii viongozi wal islah baina nnas na kuleta islah baina ya watu kuleta islah baina ya watu watu wote wabaki katika usawa na haki wawe katika islah hawako katika mabaya wala magomvi wayadkhulu fihi na katika kuleta islah baina ya watu huingia humu qitalul khawarij wal buha kuwaua makhawariji kuwasamaratisha makhawariji wal buha na wale bughat wa asi wal muawana ala al bir na kusaidiana katika mambo ya wema wayadkhulu fihi na huingia katika kusaidiana kwenye mambo mema al amru bil ma'ruf kuamrisha mema wan nahyu anil munkar na kukataza maovu wa iqamatu alhudud wal jihad na kuisimamisha kuzisimamisha hadi na adhabu za Allah zikawa zinafanya kazi wal jihad na jihad fi sabilillah wa minhu al murabata na miongoni mwa ambao huingia humu kadhalika al murabata ni doria kufanya doria kulinda miji ya Uislamu dhidi ya maadui katika mipaka wa adaa al amana kadhalika kutekeleza amana ilizopewa pelepeleka kule kufikisha simamia hili kasimamia vyema kote huko huingia katika adaul amana wa minhu adaul khums al khums na miongoni mwa hayo kadhalika huingia hapa adaul khums kutoa nasibu ya mafungu matano mafungu matano yaliyotokamana na ugavi wa mali ya ngawira mafungu matano haya kuna fungu la mtume sallallahu alaihi wasallam ambalo sasa hivi litatumika katika kuyafanya mambo ya waislamu kuna fungu la Allah kuna fungu la jamaa wa karibu wa mtume kuna fungu la mayatima kuna fungu la maskini katika mali ngawira ya jihad kuna igawa khumus moja ya tano tunatoa pembeni sawa fungu la kwanza la Allah wa'lamu annama ghanimtum min shay'in falillahi khumsuhu wa lirrasul Allah ana khums sawa moja mafungu matano la Allah la pili walirrasul mafungu mangapi hayo mawili walidhil qurba na jamaa zake wa karibu ukoo wake wale ambao hawachukui sadaka wanafungwa hapa kwenye mali hii ya ngawira waliyatama fungu la ngapi walmasakin la ngapi wabni sabil la sita kuna khilafu baina wanawazoni hii khums inagaiwa vipi wakasema inachukuliwa khums mafungu matano mafungu matano yanagaiwa tena yatengeneze sudus mafungu sita sawa kwa tukaita mafungu sita la Allah la bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na jamaa wa karibu la maskini la mayatima na wapita njia tumeelewana mali ya ngawira tunagawa mafungu matano tunaweka pembeni yale matano tunayagawa tena yatengeneza mafungu sita sudus katika mafungu sita kuna fungu la Allah la mtume sallallahu alaihi wasallam lirasul walidhil qurba waliyatama walmasakin wabni sabil sita lakini kwenye kutoa kwenye mali ya ngawira tunatoa mafungu mangapi matano alafu tunagawa tena matano yatoka mafungu mangapi yatokea mafungu sita haya anasema Imam Shawkani rahmatullahi alayhi كذلك والقرض مع وفائه نا كوكوطا pamoja na kulipa deni yote huingia katika yale yanofungamana na watu wengine ambao huingia haya katika masuala ya shu'abul iman magawanyo ya imani imani na magawanyo mengi imani na matawi mengi wa ikramul jar na kumkirimu jirani yako hata kama ni kafir hata kama si dini yako kumkirimu jirani ni jambo ambalo lipo ana haki ya ujirani wa husn almuamala na muamala mwema utaamaliana kwenye biashara ukawa sio tapeli sio muongo unataamaliana na mtu kwenye mashamba unamfanyia muamala mzuri sio muongo mjanja mjanja mbabaishaji husn almuamala kwa upana wake muamala neno pana lakini niufundisha kutaamaliana pande mbili ima mmoja kwa mwingine au wawili kwa wawili au 10 kwa 10 au 30 kwa 30 sawa kwa muamala mkotaamaliana pande mbili. Wa fihi jam'ul mali min hilli, kadhalika huingia ndani yake kukusanya mali, min hillihi, kwa njia zake za halali, huingia katika shu'abul iman. Wa infaqul mali fi haqqi, na kuzitoa mali katika haqqi, katika haki yake. Haki ya mali ni kutolewa mafungu kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Wa atu haqqahu yawma hasadi, toweni fungu lake ile siku ya mavuno yake, zaka. Wa yadkhulu fihi tarku at-tabdhir wal israf, huingia kadhalika katika yale ambayo yanafungamana na al-amma, watu wengine wa kawaida. Tarku at-tabdhir wal israf, kutokufanya ubadhirifu. Tabdhir ni ubadhirifu, wal israf na kufanya israf. Kadhalika huingia waraddu salam, na kujibu salamu. Mtu akakusalimia salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa mjibu alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hili nalo huingia kwenye shu'abul iman, katika upande upi? Wa yale yanayofungamana na albadan, sababu ni mdomo ndio unaojibu. Katika yale yanayofungamana na albadan. Wa tashmitu al-aatis, na kumfanyia tashmit, yani kumtakia rahma aliyepiga chafya akasema alhamdulillah. Ili umwambie yarhamukallah ni lazima aseme alhamdulillah. Aliposema alhamdulillah baada ya kupiga chafya, usimwambie yarhamukallah. Ili umwambie yarhamukallah, na yeye akujibu yahdikumullah wa yuslihu balakum, awe yule ambaye baada ya kupiga chafya anasema alhamdulillah, na asijidishi, aseme tu alhamdulillah. Ya kasema alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah ndio tuliyofundishwa. Wako nasema alhamdulillahi rabbil alamin. Sahaba mmoja alimsikia bwana mmoja baada ya kupiga chafya akasema alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah, akaongeza maneno yake. Sahaba akamwambia ma hakadha allamana rasulullah, hivi sivyo alivyotufundisha mtume wa Allah, tumekatambia tuseme alhamdulillah. Wakafu al-adha anil nas, na kujizuilia na kuwa udhi wake, kujizuilia kutokamana na kuwa udhi wake. Wajtinabu lahaw, na kujiepusha na upumbao, mambo ya kipumbao, game, karata, pira, sunini, lahaw. Wa imaqatu al-adha anil tariq, usikiza mziki inaingia hapo. Wa imaqatu al-adha anil tariq, kadhalika kuondoa udhi ya njiani. فهذه 69 خصلة هاي قو جملة واكن مامبو 69 ويمكن عدها 79 نينا يزكان وكي يحسابه 79 79 خصلة باعتبار ما ضم بعضه إلى بعض فقسن ذاتيا يالي منجين يامبو قوامبا يمفنغمانا ياو قياو انجين يمنجليانا فانو كنا جنجين اجتناب اللهو كل سمساجة اجتناب اللهو kule mengine yameingia humo humo, kwa hiyo inaweza kawa ni 79. Fa hadhihi 69 khasla, haya ni mambo 69. Wa yumkinu adduha 79, na inaweza kawa yamezidi yakawa ni 79 badala ya 69, kwa kuzingatia nini? Ma dhumma ba'dahu ila ba'd, mima dhukira, yale ambayo kwamba yanaendana yao kwa yao, au haya yanaingia kwa haya. Mfano kusema birul walidain, kuwafanyia wema wazazi wawili, ambao tumesoma huko nyuma, kuwafanyia wema wazazi wawili. Ukisema kuwafanyia wema wazazi wawili, maana yake kinyume chake nini? Kuto kuwafanyia watu wafanye dhambi wazazi wawili. Kwa hiyo ukilichukua kuwafanyia wema wazazi wawili ukaliongeza na hili, inaongezeka ile kile. Ukichukua kuwafanyia wema wazazi wawili, lakini humo humo ukastafidi kwamba ikiwa tumeambiwa tuwafanyie wema wazazi wawili, maana yake kuwafanyia utovu wa dhambi hairuhusi, utakuwa umelitoa moja. Umeelewa vizuri hapo? Kwa hiyo haya yako 69, na anaweza ukitaka kuyatawanya yakafikia mpaka 79, kwa kuwa mingine yameshikana yenyewe kwa yenyewe, ndio maana yake. Tumeelewana? Tayeb, tuishirini hapo, tukuja kuendelea inshallah 159 darasa la wiki ijayo Jumatano baada ya maghrib inshallah taala. Nani anaswali katika haya? Yaani haya kwa lugha ya ufupi ni kwamba hadithi hii tuliyosoma imesema imani ina matawi mangapi? Inna sina ziada. Inaweza kuwa 63 au 64 au 65. Sababu neno bid'u kwa lugha ya Kiarabu ni hisabu kuanzia 3 mpaka 9. Bid'u. Hii ni riwaya. Riwaya nyingine imesema bid'u wa 70. 70 ngapi? 70 na ziada. Kwa hiyo huku Sheikh anasema hadhihi 69. Hizi ni khasla 69. Tukiwa tumeenda sawa na hii hadithi. Hadithi inasema alimanu bid'u wa 60. Na neno bid'u ni kuanzia 3 mpaka 9. Huko anatuambia haya ni mambo ya kiimani 69. Riwaya hii ikasema bid'u wa 70. Ni 70 na ziada. Sheikh akasema na inaweza ikahesabiwa yakafika 79 kwa kuzingatia kule kushikana kwake baadhi ya mambo juu ya mambo mengine. Sasa ukirudi kwenye swali la 157, Sheikh anasemaje? Anasema addaha jama'atun min shurahi alhadith wa miyahisabu hili hili mpeleingia na lile pale pale linaingia kwenye mambo ya imani na lile wa miyahisabu jama'atun min shurahi alhadith, kikosi cha wanawazuoni wa shereheshaji wa hadithi, wasannafu fiha at-tasanif, na wakatunga vitabu juu ya shu'abul iman, faajadu wakawa wamefatia wamefanya vizuri kwenye hilo, waafadu na wakafidisha wengi wao, sababu wengi katika watu hawafahamu baadhi ya mengine, wao wakayakusanya wakayaorodhesha, afadu kwa maana afadu al-akharin, wakawafidisha wenzao, walakin laysa ma'rifatu si'dadiha shartan fil iman, lakini kule kujua hesabu yake kwamba mtume akasema 69, mbona sisi hapa tunatajua la ilaha illa Allah, imatatul adha an at-tariqi wal haya'u shu'batun min al-iman, ni kama ngapi? Matatu. Sasa mtu akasema kuna hali sasa kuyatafuta ya mengine yaliyobakia, tukisema 69 na haya tumepata ni matatu, yamepungua 60 na ngapi? Ha? 66 tuyatafuteni sasa 66 lobakia. Sheikh anasema kujua maarifa ya hisabu ya hizi shu'abul iman sio sharti katika imani. Wewe amini jumla tu kwamba bid'un wa 70, naamini kwamba imani ina matawi 79 au 69 kama alivyotuambia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tosha imani yako hiyo ya jumla. Kule kuyapekenyua kutoka kuyajua 1, 2, 3 mpaka 69 sio sharti. Ndio kusudio lake kwa swali hili la 157. Tumeona vizuri. Bali yakfi al-imanu biha jumla, bali inatosha kuamini kwamba shu'abul imani ziko 69 au 79 kwa ujumla wake. Na zote hizo hazitoki nje ya kitabu cha Qur'an wala nje ya sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo wajibu wako wewe sambamba na hizo 69 na 79, wewe uamurike na amri zilizokuja kwenye Qur'an. Amrika nazo. Amri zilizokuja katika hadithi. Makatazo na makemeo yaliyokuja kwenye Qur'an ni kushenayo. Makatazo na makemeo yaliyokuja kwenye hadithi ni kushenayo. Habari zilizokuja kwenye Qur'an zisadikishe. Zilizokuja kwenye hadithi zisadikishe. Ukiyafanya haya vilivyo, umezikamilisha shu'abul imani zote. Na wale waliozihesabu zikafika 69, haqqun kulluhu, yote walioyasema ni haki na yote yanaingia kwenye imani. Lakini kukata kauli, alqat'u kukata, yani kukata kauli kwamba zile hesabu walizozifanya hili kama tulivyosoma hapa ndio muradi wa mtume alipokuwa amekusudia, Sheikh anasema mimi natawakaf mpaka nipate dalili nyingine, hadithi iliyosema hizi na hadithi hiyo hakuna. Kwa hiyo kana kwamba nakwambia usijipatie taabu, fuata amri za Qur'an, amri za sunna, makatazo yake katazika na makemeo yake komeka, habari zake sadikisha, umekamilisha imani. pamoja kwamba haya waliyotaja pia nayo yametupa sisi faida. Sababu za kuulizwa ni kama nini ukaweza kuorodhesha nayo. Hili hapa huingia katika imani. Kwa nini? Nimekuja kwenye Qur'an. Hili hapa linaingia kwenye imani. Kwa nini? Nimekuja katika hadithi. Hili ni kemeo, nimekuja kwenye hadithi. Hili ni kemeo, nimekuja kwenye Qur'an. Hili ni katazo, nimekuja kwenye Qur'an. Hili ni katazo, hii ni amri imekuja kwenye Qur'an. Hii ni habari kwa jana bwana Mtume صلى الله عليه وسلم. Hii ni habari imekuja kwenye Qur'an. Haya ndo shu'abul iman. Bismillah darasa zuri. Subhanakallahumma bihamdik, shahada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.